السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. معشر المسلمين، ndugu zangu waislamu، khutba yetu ya leo tutazungumzia mmoja katika misingi mikubwa ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, misingi ya kiitikadi, msingi mmoja miongoni mwa misingi ya kiitikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, kwa maana ya kwamba jambo ninalotaka kulizungumza ni moja katika mambo muhimu ambayo Muislamu anatakiwa afahamu, aitakidi, alifanyie kazi, kwa kuwa ni jambo muhimu, na ndiyo maana tukasema ni msingi katika misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Tunaposema kuwa ni msingi katika misingi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, tunamaanisha kwamba huo ni msingi katika misingi ya Uislamu. Kwa hiyo ni kila Muislamu au ni wajibu kwa kila Muislamu kufahamu msingi huo. Kama ni itikadi, basi ni wajibu juu yake kuitakidi jambo hilo. Kama ni amri, ni wajibu juu yake kuitekeleza amri hiyo. Na kama ni makatazo, ni wajibu juu yake kuacha lililokatazwa. Kwa tutakalozungumza leo si jinginelo isipokuwa ni hubbu ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lianna hubbahum dinun wa imanun wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Ni suala la kuwapenda masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu kuwapenda wao ni dini na ni imani, ni moja katika alama za imani, na kuwachukia wao ni ukafiri na ni unafiki na ni uasi. Kwa hiyo ni jambo ambalo unatakiwa wewe Muislamu uliweke katika akili yako, ulitie katika moyo wako, uliitakidi hivyo kwamba kuwapenda wao ni dini na ni imani. Na kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea kufanya kwamba kuwapenda masahaba ni dini na ni imani, na kuwachukia masahaba ni ukafiri na ni unafiki. Moja katika sababu hizo ni hii aya ya mwisho katika suratul Fath. Aya ya mwisho katika suratul Fath tuliyotangulia kuisoma katika khutba hii. Kabla sijaingia kwenye kuielezea aya, nataka tufahamu kwanza, tunapozungumzia masahaba, ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tunazungumzia watu wa aina gani? Ni kina nani hao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Wanawachuoni wa Kiislamu wametaja taarifu mbalimbali au maelezo mbalimbali katika kuwaelezea ni kina nani masahaba. Takriban maelezo yote yanarudi kwenye sehemu moja, yanapishana katika matamshi na baadhi ya maana. Lakini taarifu ambayo ni mukhtar iliyochaguliwa na taarifu iliyo karibu zaidi na usahihi na usawa ni ile aliyoitaja al-Imamu al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake, kama katika al-Isaba, kadhalika katika kitabu Nuzhatu an-Nadhar. Anasema kuhusu as-sahabi, sahaba ni nani? Anasema ni yule ambaye man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu'minan bih wa mata ala dhalika walau takhallalat ar-riddatu ala al-asah. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala dhalika walau takhallalat ar-riddatu ala al-asah. Maana ya maneno haya, anatuambia sahaba, paka kuambiwa huyu ni sahaba, ni yule mtu ambaye aliwahi kukutana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni yule ambaye, ni mtu ambaye amekutana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mu'minan bih, hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hapa anataka kuwatoa wale ambao hawakukutana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yoyote ambaye hakuwahi kukutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, huyo si sahaba. Kadhalika katika maneno haya anamtoa yule ambaye amekutana na mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini alipokutana naye yeye hakuwa Muislamu, hakuwa amemwamini huyo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo kuna kundi la watu limekuja hawakuwahi kumwona mtume sallallahu alayhi wa sallam, hao si katika masahaba. Na kuna ambao waliwahi kumwona mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini wakati walipomwona yeye sallallahu alayhi wasallam hawakuwa wao ni wenye kumuamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa litaingia kundi kubwa la watu wengi makufari kama kina Abu Lahabi na kina Abu Jahli na wengineo, na kadhalika wataingia wanafiki ambao walikutana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini hawakumuamini kama kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul na kundi lake. Wamata ala dhalika, na huyo aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa yeye anamuamini mtume sallallahu alayhi wasallam, akaendelea kumuamini hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka akafa katika hali hiyo. Kwa maana ya kwamba yeyote ambaye aliyowahi kukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam na akawa amemuamini, lakini baada ya muda akaritadi akatoka kwenye Uislamu akafa katika ukafiri, huyo si sahaba. Hapa litaingia lile kundi la wale wa Arabu walioritadi, likiwemo kabila la Bani Hanifa, watu wa sehemu za Al-Yamama na sehemu nyinginezo. Wale wote ambao walikutana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hali ya kuwa wanamuamini mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hawakudumu kwenye imani hiyo, ikafika wakati wakaacha Uislamu wakaritadi, hao si katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo maelezo tutakayoyataja, aya tutakazozisoma, hazitawahusu watu wa aina hiyo. Makundi matatu hayatahusika: wale ambao hawakumuona mtume hawakukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam kabisa, ima katika wakati wake au wakati baada ya kufa yeye, kama watu waliokuja katika zama hizi na nyinginezo baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam, na wale walioishi katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam lakini Allah hakuwajalia wao kukutana na mtukufu huyu sallallahu alaihi wasallam, wao si katika masahaba. Aya na hadithi tutakazozitaja kuhusu fadhila za hao masahaba, wao hawatahusika. Kadhalika kundi la watu ambao waliwahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hawakumwamini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama vile walivyokuwa makufar, kadhalika munafiqun, hao vile vile hawatahusika na aya utakazozitaja. Kadhalika wale waliokufa katika hali ya ridda, hata kama waliwahi kumuona, waliwahi kukutana naye, na lafzi la kukutana ni lafzi limekusanya zaidi kuliko kuona, ili waingie hata vipofu katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile kina Ibn Ummi Maktum. Kwa hiyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni hao, isipokuwa wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na kundi la watu ambao waliwahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuamini, lakini ilitokea hali wakatetereka katika imani zao wakaritadi kisha wakarudi tena katika Uislamu. Je, hawa usahaba wao ungalipo? Na ndio maana Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika maelezo yake akawaingiza na hawa, akasema wala utakhallalati riddatu ala al-asahi, ijapo kuritaji kutakapokuwa kumeingia katikati kwa kauli iliyokuwa sahihi zaidi kwamba hawa bado ni masahaba. Ala kulli hal, hao ndio masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambao kuwapenda wao ni dini. Hao ndio masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao kuwapenda wao ni imani. Hao ndio masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambao kuwachukia wao ni kufru na ni unafiki na ni uzandik. Allah subhanahu wa ta'ala amewaeleza vizuri masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia kitabu chake Qur'an. Ukizikusanya aya za fadhail zinazowahusu masahaba kwa ujumla ni nyingi sana, na ziko ambazo ziko wazi kabisa katika kutaja fadhila zao na ziko ambazo zinahitaji kutolewa ufafanuzi na maelezo. Sisi tutaanza na kutuziangalia baadhi ya aya zilizokuwa wazi kabisa zikiwaeleza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، يقول الله تعالى: محمد رسول الله. هو محمد mjumbe wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja na yeye. Ma'iyya ya musahaba, ma'iyya ya an-nusra, upamoja wa kusuhubiana, upamoja wa kumtetea na kumnusuru mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, upamoja wa kiimani na kimwelekeo na wale walio pamoja naye mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja na yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yani masahaba zake. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja namna hiyo, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, na wale walio pamoja na yeye ni wagumu, wasusuwavu dhidi ya makafiri, ni wakali dhidi ya makufari, hawakulegelege, wako madhubuti wanaposimama dhidi ya makufari. Ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, na ni wenye kuhurumiana baina yao. Ukisoma aya nyingine kama baadhi ya aya katika suratul Hashr, utaona kiwango cha huruma iliyoko baina yao, utaona kiwango cha huruma walichofikia hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kiwango ambacho hakijawahi kufikiwa wala hakitafikiwa na watu wa aina yoyote katika ulimwengu huu. Kwa ni ruhamau bainahum, ni wenye kuhurumiana baina yao. Muhammadun rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ka'a. Allah tabaraka wa ta'ala anasema utawaona wao hali ya kuwa ni wenye kurukui, wakirukuu kwa pamoja, sujada, ni wenye kusujudu. Utawaona wao wakirukuu kwa pamoja, yani kwenye sala wamesimama kwa pamoja, safu moja wamepanga vizuri kwa uzuri kabisa, Allahu akbar, wanarukui kwa pamoja nyuma ya mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wakisujudu sujudu kwa pamoja. Jambo gani limepelekea wakawa katika hali hiyo ya ukali na ususuwavu na ugumu dhidi ya makufar na mapenzi baina yao? Nini kilichopelekea huko? Yabitaghuna fadlan min Allah wa ridwana, yabitaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zinazotoka kwa Allah. Ghayatuhum wahida, Allah subhanahu wa ta'ala, lengo lao ni moja tu, ni kutafuta radhi za Allah, kutafuta fadhila za Allah, na sio kutafuta ad-dunya az-za'ila. Yabitaghuna fadlan min Allah wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao ziko juu ya mapaji ya nyuso zao kwa sababu ya athari ya kusujudi. Nyuso zao zimejawa na haiba, zimejawa na tisho, ni watu wa kuogopewa, ni watu wa kuheshimiwa. Nyuso zao zinaonyesha haiba katika, ukiwatazama ni watu wana haiba, wana nuru ya imani. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao zikatika mapaji ya nyuso zao kwa sababu ya athari ya kusujudu, kwa sababu wao walidhalilika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si kwa ajili ya kiumbe yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala akawanyanyua wao, kwa sababu man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah, yule atakayenyenyekea kwa ajili ya Allah, basi Allah naye atamnyanyua, atamweka juu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia msiyashangae hayo, dhalika mathaluhum fit tawrah, huo ndio mfano wao uliomo ndani ya Taurati. Hivyo ndivyo walivyoelezewa ndani ya Taurati, Taurati iliyoteremshwa kwa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, imewaelezea hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wasifu huu kwamba hivi ndivyo walivyo na hii wallahi ndivyo walivyokuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi waali wasallam. Walikuwa ni watu wasusuavu dhidi ya makufara, watu wenye tisho, lakini ni watu wenye huruma wanapokutana baina yao wenyewe kwa wenyewe, wanahurumiana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injili kazar'in, na mfano wao uliomo ndani ya Injili ni sawa na mmea. Kazar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi, ni kama mmea ambao umetoa mashuke yake ukautia nguvu mmea huo, mmea ule ukapata uzito ukanenepa ukalingana sawa sawa juu ya kigogo chake, ukalingana sawa sawa juu ya shina lake. Ni kama mmea uliopandwa kastawi vizuri kabisa, ukanenepa mmea ule ukatoa mazao mazuri kabisa, ukawa unampendezesha mkulima. Mkulima akitazama mmea wake anaona kwamba ni mmea ulioleta matunda mazuri bila hasara. Allah subhanahu wa ta'ala akiwatazama watu wake masahaba wa mtume wake anaona umeleta natija iliyo bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwatazama masahaba zake hulifurahia hilo, akaona kwamba watu wameitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wakiwasoma waislamu ndani ya Qur'an wanaona kwamba ni watu walioleta maendeleo makubwa katika dini. Tujibu zurra, unawapendezesha wakulima. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja hivyo ndani ya Qur'an katika aya hii tunayoisoma, na amewataja hivyo katika Taurat kwa mfano uliotangulia, na amewataja hivyo katika Injili. Limadha, anasema liyaghidha bihim al-kuffar, ili apate kuwatia chuki, wapate kuchukia kwa sababu yao wao makafiri. Makafiri wakizisoma habari zao wakiwatazama masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wanapata chuki katika nyoyo zao, hawafurahishwi na habari za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hawazipendi habari zao, hawataki kujua ukweli kuhusu wao kupitia kitabu cha Mola wao na sunna za mtume wao sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Liyaghidha bihimul kuffar, hiki ni kizazi kimewekwa maalum ili ipatikane chuki kwa makufara. Kwa nini chuki isipatikane na wao ndio humatu dini wa ansaru Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wao ndio watu walioihami dini na ni watetezi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Limadha la yaghidhuhum hadha, kwa nini wasipate chuki na hili? Kwa nini hili lisiwaudhi wao? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaweka al-hadd al-fasil baina al-mu'minina wal-kuffar. Almu'minuna yu'jibuhum hadha az-zar' walkuffar yaghidhu bihim au yaghidhu bihadha az-zar'. Makufari waumini wanapendezwa na mbegu hii na mmea huu uliopandwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mmea huu ukakua ukanenepa ukastawi ukatoa matunda, waumini wanaupenda mmea huu, kizazi cha masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadha al-jailu al-mubarak, makufar wanachukizwa na mmea huu na mbegu hii, hawaupendi mmea huu. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima, amewaahidi Allah wale walioamini na wakatenda amali njema katika jinsi ya hawa masahaba, amewaahidi msamaha na amewaahidi vile vile malipo makubwa kwa kazi walioifanya na juhudi walioionyesha na malengo yaliyofikiwa ya dini. Kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisimama katika kutekeleza amana aliyopewa na Mola wake na malengo aliyofikia, na yeye alikuwa pamoja na masahaba zake walladhina maahu. Na ukiisoma historia sahihi utaona kwamba yale yote aliyoyafanya mtume sallallahu alaihi wasallam na khutta aliyoichora kwa masahaba zake katika umma imetimilizwa na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka yeye. Ndoto zake au fikra zake, kuweza kusema ndoto fikra na mtazamo wake na yale ambayo alikuwa akiyatumai mtume sallallahu alaihi wasallam yalitimizwa baada ya kuondoka yeye kupitia masahaba zake watukufu. Soma historia ya Abu Bakr na futuhati alizozifanya na namna alivyowarudisha watu kutoka kwenye ridda, akaimhami akahami hauza tadini akaihami dini na naangalia injazat alizozifanya Ibnul Khattab Umar radhiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin, na futuhati alizozifanya, wa isqatu imbraturiyatain adhimatain ani Rom wal Faris. Angalia injazat za Umar radhiyallahu ta'ala anhu, na kazi aliyoifanya Umar baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukisoma historia sahihi, wallahi kama wewe una chembe ya imani utawapenda, na kama kuna kitu katika nifaq utawachukia, kwa sababu ya ghidha bihimul kufar, watu hao wamewekwa ili kuwatia chuki makufar. Ukisoma historia za mabwana hawa wawili wakubwa, hawa wawili tu, utaona namna kazi waliyofanya, na hawakufanya kazi hiyo peke yao. Bila shaka walishirikiana na mabwana wengine, Sadat al-Kurama, mabwana watukufu ambao wametoa kila ghali na nafisi fi nusrati hadha ad-din, wakakitoa kila kitu chao katika kuinusuru dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuna sababu na tuna haki ya kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kupitia aya hii na aya nyinginezo ambazo tutakuja kuziona katika khutaba nyingine, na biidhnillah pengine ikawa hii ni silsila ya kustaja baadhi ya aya zinazoeleza mahasin na fadail za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hum qaumun ikhtarahum Allah ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wao ni watu maalum ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kwa ajili ya kumnusuru mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad nasaruhu, na wamemnusuru mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Soma ayat, soma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, uone mtume sallallahu alayhi wa sallam aliponusuriwa nasran muazzara. Kwa hiyo basi, kwa hivyo tunawatahadharisha watu wasiingizwe katika utelezi, na wao wakateleza wakaacha msimamo wa Qur'ani juu ya watu bora hawa, ikawa wanatia mashaka juu ya ubora wa watu hawa. Ah, wajua masahaba, ah, wajua masahaba, kuna hiki na hiki, kuna maneno yanazungumzwa, yalikuwa yakizungumzwa kimafumbo na sasa yanazungumzwa sarahatan kwa uwazi kabisa juu ya dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuwafanyia kadhi wao kwa baadhi ya visingizio. Kuna wengine hutoa visingizio kwamba historia, tarehe, wajua tarehe. Siku zote tunasema sisi la ta'khudhanna min at-tawarikh kullama kataba ruwatu wa khatta kullu banani, usijichukulie tu katika historia, katika kile ambacho kimeandikwa na wapokezi na kikaandikwa na vidole vya watu, usijichukulie tu. Historia itapimwa kwenye Qur'an, historia itapimwa kwa sunna. Kama historia itaonyesha ya kwamba masahaba walikuwa ni madhaifu na ni wanyonge mbele ya makufar, historia hiyo ni batil. Kama historia itatuonyesha na kutulingania na kutupeleka ya kwamba masahaba walikuwa daima ni watu wenye chuki baina yao, hawapendani, bughadha, ni wenye chuki, historia hiyo ni batil. Kwa sababu gani? Kwa sababu Qur'ani yatuambia ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kama historia inatuambia kwamba hawa watu waliokusanyika pembeni ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, as-sahaba al-kiram, watukufu hawa, kwamba hawa watukufu walikusanyika kwa ajili ya kutafuta dunia, lengo lao ni kutafuta madaraka, walikuwa wanataka ukubwa, historia hiyo ni batil. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atuambia yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, na amekariri hili fi akthar min aya, amekariri jambo hili zaidi aya moja, kwamba wao yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Kwa hiyo wanatafuta fadhila za Allah. Kama kuna mtu atakwambia, atakuonyesha, fungua hapa kwenye Tabari, fungua hapa kwenye Al-Kamil ya Ibn al-Athir, fungua pale na pale, uone masahaba namna ilikuwa, lengo lao ni kutafuta dunia, mwambie anta kadhab wal Qur'an yukadhibuk bi anna Allah ta'ala yaqul yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Mwambie wewe mrongo mkubwa, kwa sababu Allah anakukadhibisha wewe. Hawa watu walikuwa wakitafuta fadhila za Allah na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na sio jinginelo. Wewe unatafuta maslahi ya kidunia. Kwa hiyo hivi ndivyo walivyotajwa ndani ya Taurati, na hivyo ndivyo walivyotajwa pia katika Injili. Kama yameondolewa, basi ni katika yale ambayo yameharifiwa, yamepotoshwa na wale waliokuwa wamedhamiwa dhamana ya kitabu, lakini yalikuwemo. Na hivi Qur'ani ndivyo inavyothibitishia kwamba hayo yalikuwemo. Yoyote atakayekuja na kigezo cha historia, maswahaba walikuwa kadha wa kadha, haya tutakuja kuendelea kuyabainisha zaidi biidhnillahi ta'ala katika khutba nyingine. Lakini khutba yetu ya leo tufahamu kwamba katika misingi ya ahli sunnah wal jamaa ni hubbu sahaba dinun wa imanun wa hubbu bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Wapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini na ndiyo imani ya kweli, na kuwachukia wao ni ukafiri. Usiwe na shaka juu ya kufuru ya mtu anayewachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam dinan. Yoyote anayewachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya dini, fadhaka kafirun zindiqun. Kwa hiyo hili lifahamike na ni msingi katika misingi ya ahli sunnah wal jamaa. Kwa hiyo kama kuna mambo mengine, kuna mtu ana itikadi hiyo potofu dhidi ya Qur'an, dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama kuna mambo mengine tuwafikiana nayo, si mtu wa kusuhubiana naye, kwa sababu ni mtu mwovu, ni mtu aliyekuwa katika kundi na mwelekeo mwovu kabisa. Kwa hiyo kuna watu wanafanya tasamu wao, kama watatukanwa wao pingine watafanywa radi ya kiilmu dhidi yao kwa makosa waliyofanya. Utaona kwa sababu amefanywa radi atakasirika, pingine ikawa huu ni ugomvi mpaka mwafa. Akifanywa radi au akifanywa akijibiwa kama ni shekhe wake kwa sababu ya makosa aliyofanya, yuko tayari kupigana na kuwaua watu kwa sababu, kwa nini amemjibu shekhe wangu na amemdhalilisha? Kama mtu atatukaniwa mzazi wake kwa haki au pasi na haki, yuko tayari kupigana, yuko tayari kutengana na watu. Fakaifa bisahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, basi vipi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Tuona kama jambo jepesi tu, tunaweza tukakaa tukapanga tukashirikiana na watu ambao wamekusanya uovu wa kiitikadi dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawalani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawatweza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini ya wapi hii? Min aina anti? Wewe utoka wapi? Uislamu wewe ulikuja na wewe ni upi huo? Kwa misingi ya ahli sunnah wal jamaa ni hubbu sahabati rasulillah, hubbu sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na hubbuhum dinun wa imanun, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.